braća rođena. Dijelili sve do zadnjeg dinara. Bilo je žena, ali nijedna kao ta. Prijateljstvo nam nije srušila. Bilo je žena, ali nijedna kao ta. Prijateljstvo nam nije srušila. Ostaće mi tuga od najboljeg druga i da suzu ispustim. Za sve one noći bez tebe što će proći kad me pjesma pogodi. Zašto druže, zašto ti? Baš ti da u nju se zaljubiš, zašto zbog nje i da pamet izgubiš. Nije to tako, nije tako trebalo. Žena je mnogo, a drugara premalo. Nije to tako, nije tako trebalo. Žena je mnogo, a drugara premalo. Ostaće mi tuga od najboljeg druga i da suzu ispustim. Za sve one noći bez tebe što će proći kad me pjesma pogodi. Zašto druže, zašto ti? Pjesma pogodi. Zašto druže, zašto?